زندگی مشکل ہے لیکن اسے آسان بنانا ہمارا کام ہے. آخر کار یہ گزر جانی ہے, اور جب اسے گزرنا ہی ہے تو کیوں نہ اسے اچھے سے گزارا جائے, کیوں نہ اسے اس طرح گزارا جائے جس طرح ہم سوچتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں یا اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں.